Sinit ilusat neidu ja südant mis puhas kui kuld ja säravaid silmi ja huuli ma tundsin ja rinnas eestult ja suurt ja sügavat Yeah.